1990 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie jutrzejszego posiedzenia Komisji Odwyłudzeń VAT-u. Taka decyzja zapadła po tym, jak na przesłuchanie nie przyjdzie były premier. Mamy wspólne stanowisko wobec konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz w sprawie proeuropejskich dążeń tego kraju, tak mówili prezydenci Polski i Słowacji po rozmowach w Warszawie. Jest zgoda na dodatkowe pociągi na Poland Rock Festival. Ma być ich aż 70. Jutrzejsze posiedzenie Komisji Odwyłudzeń VAT-u odwołane. Tak zdecydował jej przewodniczący, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. To po tym, jak mecenas Roman Giertych poinformował, że były premier Donald Tusk nie może jutro zeznawać, bo koniec kadencji szefa Rady Europejskiej jest dla niego bardzo pracowity. W połowie czerwca Tusk po raz pierwszy odpowiadał na pytania posłów. Przypomnijmy, komisja powstała w zeszłym roku. Ma zbadać i ocenić, czy rząd PO-PSL właściwie zapobiegał w wyprowadzaniu podatku przez mafię VAT-owską. Z jednodniową wizytą do Warszawy przyjechała prezydent Słowacji. Zuzannę Czaputową przyjęła polska para prezydencka. Przywódcy obu krajów są już po rozmowach, a o rezultatach mówili podczas wspólnej konferencji prasowej. W Pałacu Prezydenckim był Michał Fedusiowitaj. Powiedz, jakie tematy poruszono. Dyskusje dotyczyły współpracy dwustronnej między Warszawą a Bratysławą, także w szerszych formatach. Mowa tu oczywiście o Grupie Wyszehradzkiej, Unii Europejskiej czy Inicjatywie Trójmorza. Ta ostatnia jest szansą na lepszą infrastrukturę oraz większą niezależność energetyczną regionu, podkreślał prezydent Andrzej Duda. Nie ukrywam, że namawiałem panią prezydent do zaangażowania się we współpracę w ramach Trójmorza, bo uważam, że jest to dobry projekt dla naszej części Europy, dla Europy Centralnej, który przybliży nasze kraje właśnie w tym aspekcie Morze Czarne, Adriatyk, Bałtyk. Zuzanna Czaputowa podkreślała, że Grupa Wyszehradzka powinna jednym głosem mówić w Brukseli, między innymi przy obsadzaniu stanowisk unijnych komisarzy, które zaplanowano na ten tydzień. Polskiego prezydenta pytała też o sprawy wewnętrzne. Tak jako na Słowensku. Dużo czasu poświęciłam na kwestie związane z reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W naszym kraju mamy teraz duży problem z silną niezależnością sędziów, z jednoczesnym brakiem ich odpowiedzialności. Dlatego pytałam prezydenta o Izbę Dyscyplinarną i jej funkcjonowanie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Dyscyplinarne sądnictwo. Za godzinę Zuzanna Czaputowa spotka się jeszcze z premierem Mateuszem Morawieckim. A relacjonował Michał Fedusio. Będzie drugi etap postępowania Komisji Europejskiej wobec Polski. Chodzi o system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Dowiedziała się tego nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Ostateczna decyzja, czy do drugiego etapu dojdzie, należy do samych komisarzy, którzy spotykają się jutro w Strasburgu. Polska w tej sprawie już odpowiedziała komisji i odparła wszystkie zarzuty. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce na początku kwietnia. Uznała, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów narusza niezawisłość sędziowską i nie chroni sędziów przed kontrolą polityczną. Komisja argumentowała, że nowy system nie gwarantuje bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Rząd w Warszawie na początku ubiegłego miesiąca odpowiedział Brukseli i odrzucił wszystkie zastrzeżenia. W tej odpowiedzi, jak ustaliłam, rząd zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeśli unijni komisarze zdecydują się wysłać drugie upomnienie w tej sprawie, jak sugerują to ich szefowie gabinetów, będzie to oznaczało, że wyjaśnienia Warszawy były niewystarczające i Bruksela poprosi o kolejne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie dodatkowych 70 pociągów, które zabiorą pasażerów na tegoroczny Poland Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą, poinformował o tym wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych Marek Olkiewicz. Zapowiedział też, że jeśli pojawią się kolejne prośby, to również zostaną pozytywnie rozpatrzone. Dodatkowe pociągi będą kursowały od 30 lipca do 4 sierpnia. Z kolei sprzedaż biletów ruszy już 17 lipca. Poland Rock Festival to największy w Polsce, jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Potrwa od 1 do 3 sierpnia. Organizatorem imprezy jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób dziękuje wolontariuszom za zaangażowanie w zimową zbiórkę pieniędzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niektórzy z nas kiedyś byli młodzi, innych ten burzliwy początkowy okres życia ominął, bo się uczyli, albo im się nie chciało i od razu byli dojrzali i stateczni. Za chwilę skecz autorstwa Adama Kreczmara z cyklu Wczorajsza młodzież, a następnie Magda Umer i Piotr Machalica tak młodo jak teraz. Zaraz, zaraz. Babunia. Nie mów do mnie, babunia. Wiesz, że tego nie znoszę. Przepraszam, babciu. No, już dobrze, dobrze, moje dziecko. Jak ktoś ma 89 lat, to może sobie pozwolić na parę niewinnych dziwactw, nieprawdaż? Oczywiście, proszę babci. Oczywiście, oczywiście. Coś za grzeczna mi jesteś, za układna. No, co tu robisz sama w domu? Uczę się, babciu. Babcia wie, egzaminy. Mam. No tak, tak, egzaminy, egzaminami. A nie palisz ty czasem po kryjomu, co? Ależ, no babciu... Albo może popijasz, co? Babciu, co babcia, jak słowo daje? No... Nie? Dziwne, dziwne, bo ja w twoim wieku... Ile ty masz właściwie? 19. No proszę. To powinnaś... Ho, ho. Tak, moje dziecko. Co to ja chciałam powiedzieć? A więc nie masz w domu buteleczki? Nie mam, babciu. Harcerskie słowo. Szkoda, szkoda. Tak jakoś słabo się czuję. Kiedy wam tę windę naprawią, co? Umęczy się tylko człowiek. No to nie nasza wina, my reklamujemy. Ale... Nie wina, nie wina. Jak winda popsuta, to w domu powinien być koniak. W ogóle zawsze powinien być. A papierosa masz? Niestety. O cholera. Babciu. No co? Jak ktoś ma 89 lat, to może sobie pozwolić. Może ja babci herbatki zrobię. Herbatki? Może słabej? Z cytrynką? No właśnie tak myślałam, żeby nie za mocną. Ani się waż, bo wy dziedziczę. Babcia to tylko krzyczy. Bo mnie denerwujesz, moje dziecko. Pogoda, kwiaty, te tam słowiki i w ogóle młodość i przyroda, a ta siedzi i uczy się. Kiedy ja muszę. Muszę, muszę. A zakochać się nie musisz? Babcia, co też babcia. Zresztą ja już... A jednak coś. Może jeszcze będą siebie ludzie. No, jaki jest? No, solidny chłopak. Przyzwoity. A powiedz mi, czy on nalega? Na co? No, nie, no skąd, babcia? Dlaczego? Powinien nalegać. To poważny chłopak. On wie, że ja bym nigdy... A dlaczego właściwie? No, ja zresztą nic nie mówię. Ja bym chciała tak inaczej, jak za babci czasów, tak romantycznie. Elegancko, subtelnie, no i w ogóle. No, tak, tak, tak. Romantycznie czasem bywało bardzo, nie przeczę. Raz pamiętam, Waldiego Zady wynosiło dwóch portierów, a mnie trzech i dorożka, bo byłam jeszcze bardziej romantyczna. A rano mi się oświadczył. A jak, babciu, opowiedz? No, zwyczajnie. Powiedział, stara. No, żartował sobie, bo wtedy byłam młoda oczywiście. Stara, a co ty na to, żebyśmy się pobrali? No i co? Nic. Przecież ja wtedy już byłam z kociem. Z dziadkiem. Grażyno, dziecko. Przecież wiesz, że dziadkowie było Antoni. A to babcia miała tylu mężów? Mężów? O nie. To tylko wy dzisiaj tak nadużywacie związków małżeńskich. Byle co i już się żenią. Ohyda. Za naszych czasów było mniej ślubów i co za tym idzie, mniej rozwodów. Ja myślałam, że powozy, welony, białe suknie z trenem. A były, były, a jakże. Szłam do ślubu w welonie, białej sukni od Herzego z bukietem białych róż. Antoni był w żakiecie i popila ten cylindrze. A na stopniach kościoła stali Waldi, Kocio i ten, co to... Nie pamiętam, jak się nazywał. Antoni potem pojedynkował się 3 razy. I jak dziadkowi poszło? Nieźle. Raz tylko przesolili i miał strasznego kaca. Obraziłam się wtedy i wyjechałam z Dobiesławem na Majorkę. Jak ja bym chciała na Majorkę z ukochanym. Wypraszam sobie. Nigdy nie kochałam Dobiesława. Też coś? Tego durnia? Ale Majorka... Zawsze wolałam Krynicę. Przyzwoitsze hotele i jedzenie lepsze. Dasz wiarę, że na tej Majorce nawet przyzwoitego kasyna nie było. A propos, masz karty? Mam. Czasem kładę pasjansa. Pasjansa? Nic innego nie umiesz? Czasem z tatą gramy w durnia. W durnia? No tak, to do niego podobne. Poczekaj, nauczę cię czegoś, moje dziecko. No, bierz 5 kart, to ja trzymam bank. Proszę? No tak się mówi. No ile dobierasz? Ale ja nie rozumiem. Ja stawiam 5 złotych. Przybijasz? Ale ja nie mam pieniędzy, babciu. Możesz dać weksel, ale płatny w ciągu 48 godzin. Babciu, ja nie chcę, ja muszę się uczyć. Graj, bo mi dziedziczę. A ja nie chcę, ja się naprawdę boję. No nie płacz, no dobrze, już dobrze. Masz tu pieniądze, zejdź moje dziecko i przynieś mi ćwiarteczkę angielskiej gorzkiej i paczkę ekstra mocnych. Resztę może zatrzymać na cukierki. Dziękuję, babciu. Ja nigdy nie zrozumiem tej dzisiejszej młodzieży. Już było, jakoś to będzie. Już było życie przed nami, a pędzi się wciąż w obłędzie, bo czuje się w słowach dynamit. Kiedy z pamięci wyszperam ten frazes ukochany, pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. I jakoś nie były pisane, gdy świat drogą toczył się krętą. Kanapy i domy z parkanem, bo brzmiało mi wciąż jak memento. Po co się z życiem użerasz, łbem waląc w kolejne ściany? Przecież tak młoda jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Przecież tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. I każdy już sięgnął po swoje, a my wciąż ławka ośla. Przez lata jak przez wyboje przetoczył się nasz jednoślad. Ja milczę, a ty nie gderasz i mam swój bandaż na ramię. To moje, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To moje, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Aż kiedyś mi powiesz na mecie u schyłku siwiutkiej zimy, nie tankuj do pełna, bo przecież już wtedy nie wyjeździmy. Wtedy w pamięci wyszperam z uśmiechem od ściany do ściany. To głupie, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To głupie, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To moje, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. To nasze, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Audycja na temat młodości nie mogłaby się odbyć bez kabaretu młodych panów. Widziałem ich z bliska, cały czas są bardzo, wręcz nieprzyzwoicie młodzi. Sketch pod tytułem Szpachla. Kazik! Kto mi na warsztacie marchewkę żar? Świnka morska. To jest blacharz, nie warzywniak. Pójdzie na grilla, zobaczysz. Czego? Dzień dobry, skierowanie z urzędu o pracę, proszę. My tu skierowaniami nie strasz. Nie tacy byli. Za krótki gościu jesteś. W tym stroju chcę pracować. Mogę się przebrać. Nie mogę, tylko muszę. Ubranie robocze, wiaderko ze szpachlą i jechane. Ale ja nie jestem blacharzem, proszę pana. Ja do wyższych celów. Tak. Na rusztowanie pójdziesz. Jest wysoko. Młody, kto tu jest blacharzem? To są sami artyści. Na początek robisz tego Opla. Rocznik 8-3. Co? Ma silnik z tyłu, śmieszny. Tak. Się mu tam wbił, to jest. Stare auto, młody, strach ruszać. Po prostu gipsujesz co krzywe. Szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla. Nie widzę cię. Nowy. Co tam, uszatku? Panie majster, z tych przystanków, no, co my z Niemiec przywieźli, wyszły tylko 3 mikrobusy. Resztę zróbcie z kątowników. Na placu leżą. A, dobra. A! No. Dzwonili jeszcze z komendy wojewódzkiej. Z Warszawy? Tak. Chcieliby odebrać te rozbite radiowozy, co im kibole strzaskali. Chcieliby. Powiedziałem raz. Oddadzą prawko, będą radiowozy. A. Panie majster! Co? Całe nadkole zrobiłem sam. Brawo! Tak. Chcesz medal? Tylko szpachla mi się skończyła. Spokojnie, młody. Zaraz ci Kazik włączy betoniarę. Narobi zaprawy i będziesz tworzył dalej. A teraz mnie posłucha. Słucha majstra. A ty się nie odzywaj. Cysternę widzi? Cały czas. To potnie ją na 4 części. No ci chłopcy zrobią z tego 4 auta. Ale to jest niemożliwe. Kazik, powiedz młodemu, co u nas jest niemożliwe. Młody, u nas nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko nieopłacalne. No. Albo słabo opłacalne. O. Bo jakie jest motto? Szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla. Wdrożyć w życie, odmaszerować. Idę mieszać. Dzień dobry, panie blacharzu. Dzień dobry, panie kliencie. Ja po tego Opla. Zamawiał pan, to jest. Gdzie? Brawo. Stoi cudo. A dlaczego on ma silnik z tyłu? Ale jaki? Proszę pana, 2,5 turbo diesel. Przy takim silniku jest mało ważne, gdzie jest. Ja go mogę panu dla szpanu na dachu zamontować, chromem pociągnąć. A czy on był bity? Ała. Mnie pan teraz dźgnął w serce po prostu. My auta pieścimy, proszę pana. Zapewniam pana, że nigdzie nie było mu tak dobrze jak u nas. No ile ma lat? Kobiety o wiek się nie pyta. Jak to kobiety? To kiedyś była Corsa. To czemu teraz jest kadet? Tajemnica zakładu. A. Bierze pan czy nie? Wezmę. Proszę bardzo, może pan jechać. Hmm? Kluczyki w biurze, formalności jutro. Do widzenia. Do widzenia. Tam trochę kierownica wystaje, na razie se pan fotel cofnie. Cudów nie ma. Wziął. No wziął. 80 kilo szpachli i jedzie. Cud. Panie majster. Co to masz? Stały klient się pyta, czy z tego da się jeszcze coś zrobić. A co chce? No, zależałoby mu, żeby był jelcz. Ale powiedział, że jak będzie Lublin, też będzie zadowolony. To jak? Jak? No szpachla, jeszcze raz szpachla. A co, tu się bierze? A zakończymy kolejną erupcją młodości, tym razem w służbie zdrowia, z pamiętnika młodej lekarki. Kłaniam się państwu. Będąc młodą lekarką, o dużym gabarycie umiejętności medycznych, wszedł raz do mnie pacjent z ręką ukrytą pod burberry. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Mam dla pani piękny okaz do interwencji chirurgicznej. Dzień dobry. A mianowicie wyrostek robaczkowy, który trzymię palcyma przez skórę, bo zaraz mię się wyleje do oczewny. Aha, czyli wyrostek jest ropnym, a brzuch ostrym. Zmartwię pana, bo takich rzeczy nie robią teraz na przychodniu, tylko na prywatne. Kosztowałoby 10 stare miliony, czyli 5 nowe Zygmunty stare. Nie ma sprawy. Co proszę?

Vater, da ein Kind, da du kannst das nicht tun. Satak ist ja du, Vater, der Malboisin, Luona, Rakas, den du. Satak ist ja du, Vater, der Kaikinen, Oisit, Mundo, Manain. Satak ist ja du, Vater, der Rakkauten, Missa, Milloin, Kavain. Ilman ei saavu kesää. Silloin oisin päästyinen mailla pesään. Tule vielä kerran, sillä saat minut rauhoittumaan. Anna kesäni tulla vapana ja valtoimenaan. Sata kesä tuo työtä ainakin. Tahdon katsasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. Sata kesä tuo työtä ainakin, tahdon kanssasi sun. Sata kesä tuo työtä valvoisin, luona rakastetun. Sata kesä tuo työtä kaikkineen, oisit mun oma näin. Sata kesä tuo työtä rakkauteen, missä milloinka vain. To była grupa Tans Orkiestery Los Simes w utworze Sata Kesa Tuhat Jota. A słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Trwa zupełnie inne popołudnie dziś w wydaniu społecznym. No właśnie. Proszę Państwa, dzisiaj nowa odsłona programu, cykl Mosty. Zastanawialiśmy się, jak zgłębić problem tego ciągłego, dojmującego podziału dotyczącego nas, Polaków, Polski, podziału społecznego, podziału politycznego, podziału też, ktoś mógłby powiedzieć, również klasowego. Jak to jest, że ten podział jest i ciężko jest znaleźć nam jakiekolwiek cechy wspólne? Nie chodzi nam tutaj o podział polityczny, ale że tak jakoś, no, ciężko się wzajemnie dogadać. Na wielu polach. I stworzyliśmy taką ankietę badawczą. Zaraz ją Państwu przedstawimy. Natomiast zdecydowaliśmy się zaprosić tutaj do radia właśnie w celu przeprowadzenia naszej ankiety dwóch losowo, zupełnie losowo wybranych mieszkańców Polski. I nie ze wschodu i z zachodu, jak można by przypuszczać, ale zupełnie, zupełnie losowo. W sensie mam na myśli, skąd panowie są. I zaprosiliśmy tutaj panów do radia, aby zadać pytania z naszej ankiety. Zaraz to uczynimy. Polak z Polakiem podobno nie może się dogadać, ale mamy nadzieję, że jednak są jakieś płaszczyzny porozumienia, chociażby te przyziemne, prozaiczne. No, dlatego program Mosty. Są w naszym studiu już nasi goście. Dziękujemy za przybycie. Po mojej lewej stronie pan Marek Paszczyk z Piły. Dzień dobry, witam. A po mojej prawej pan Szymon Giełza z Pawianic rodem. Witam, dzień dobry, witam. Jak się jechało, jak podróż? A, dziękuję, bardzo dobrze. Ja już wczoraj przyjechałem, więc zdążyłem jeszcze troszkę pozwiedzać Warszawę, bo pierwszy raz jestem tutaj. Pięknie, a jak się stolica podoba? No bardzo, bardzo, wspaniała. Piękne miasto, olbrzymie. Cieszę się bardzo, a pan, panie Szymonie, też pierwszy raz, czy może już wcześniej był pan w Warszawie? Nie, ja już wcześniej, ja właściwie Parę lat temu mieszkałem w Warszawie na Pradze i jakoś tak, no, ja nie lubię Warszawy w ogóle. No, oczywiście, jasne, każdy ma prawo. A jak podróż? Wszystko dobrze? Nie, no też jakoś niezbyt. Ja nie lubię pociągów w ogóle, nie lubię podróży. A. Wiadomo, że teraz w pociągu jest... No, nieprzyjemnie, różne dziwne masakry się dzieją, więc dla mnie no, tak naprawdę podróż masakra. No, przykro mi. No, w takim razie mam nadzieję, że chociaż tutaj pobyt u nas w Radziu będzie miły dla pana. No, dla panów obu oczywiście. Zacznijmy może naszą ankietę. I ona tak ogólnie dotyczy pewnych upodobań, zainteresowań, bo każdy w życiu czegoś pragnie, na coś czeka. I jest tak, że ja zadaję pytanie, jest kilka kategorii pytań. Dobrze. I panowie odpowiadają tak, jak czują po prostu, tak z pierwszym takim wrażeniem. Oczywiście. Dobrze, zaczynamy od najprostszych upodobań. Czy możemy, panowie? Tak, oczywiście, proszę bardzo. A zatem tak, kawa czy herbata może? Kawa. Ja herbata. A ulubiony posiłek? Śniadanie. Kolacja. Ulubiony rodzaj mięsa? Kiełbasa, sucha. Właściwie, no, sucha krakowska. Ja jestem wegetarianinem. Ulubione miejsce na wakacje? Góry. Morze. Ach, nie udało się. To chociaż ulubiony typ drzew, lasu, gdzie pan woli? Iglaste, pan... sosny. No ja przyznam się szczerze, że liściaste, tak brzozy, buki ulubione są. A kwiaty może? Kwiaty no to róże, gerbery. Ja nie lubię kwiatów. Aha, po prostu. To może chociaż, na razie są znaczące różnice rzeczywiście, może muzyka. Jazz, rock, tak, jazz i rock. Ja muzyka poważna. Dobrze. A ulubiona drużyna piłkarska? Pogoń Szczecin. Aha, dobrze. Rozumiem, to też jest odpowiedź. No to może posłuchajmy piosenki, prawda? To zależy z jakiego regionu. Akcentujemy piosenki o sporcie Manu Chao, La Vida, Tombolo, o Diego Maradonie, o piłce nożnej. A słyszymy się już za chwilę, może tacy bardziej rozweseleni. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, para gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. La vida es una tómbola, de noche y de día, La vida es una tómbola, de arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. I słyszymy się po małej muzycznej przerwie. Manu Chao, La Vida Tombola to była, a kontynuujemy program Mosty. Program, który ma zasypywać te dziury, który ma łączyć Polaków. I kontynuujemy ankietę. Zaprosiliśmy, przypominam, do studia dwóch losowo wybranych Polaków. A tutaj, zaraz, tutaj... Widzę, że tu pan Tadeusz, to też zaprosiliśmy jako przerywnik pana Tadeusza do studia. Właśnie tak, nie tyle metaforycznie, co tak dosłownie te mosty robi. Tak, ja tutaj teraz robię przęsło takimi drewienkami. Zaraz połączę i będzie, myślę, już prawie na drugim brzegu. Czyli, ojej, no to czyli już mamy prawie gotową tą makietę, nie tylko metaforycznego, ale też dosłownego mostu łączącego ludzi, łączącego nas, Polaków. Jesteśmy prawie przy końcu. Państwo nie widzą tego, ale to jest cudownie odtworzony. To proszę uważać chyba... tylko, żeby tutaj nie... Tak, nie. Most w Wyszogrodzie to jest ten właśnie chyba ten drewniany, odtworzony z zapałek. Niesamowita sprawa. Dziękuję bardzo. Ładne dzieło tutaj powstaje. Dobrze, ale przechodzimy tutaj do panów. Panowie, ulubione zwierzę domowe. Pies. Kot. Ulubiony kolor? Biały. Ja czarny. Oj. A nosicie panowie skarpetki może? Tak. Nie, bez. A spodnie? Rodzaj spodni? Jeansy? Garnitur. O, no rzeczywiście przyszedł pan tutaj w takich gładkich. Choroby jakieś może panowie mają? Cukrzyca. O. Nerwica. Czyli tutaj też nie ma punktów wspólnych. To chociaż może ulubiona pora dnia? Ranek. Ja wieczór. Dobrze. Zegarek elektroniczny czy wskazówkowy? Wskazówkowy. Ścienny bardziej, ja nie noszę. No, rozumiem. Rozumiem. Dobrze. O której panowie wstają? 6:30. 10:11. Komputer przenośny? Laptop może czy stacjonarny? Stacjonarny. Laptop. Dobrze. Ulubiona forma odpoczynku? Sen. Ja nie lubię odpoczywać. W ogóle staram się jak najmniej spać. To chyba z tą nerwicą związane też trochę. Proszę kontynuować, proszę. Dobrze, rozumiem. Dobrze. Proszę kontynuować, bo ja muszę zaraz książki. Proza czy literatura faktu, czy może jakieś inne? Powieści lubię. Aha. Poezja. Jejku. Dobrze, to ja trochę jestem w przysłowiowej kropce, dlatego w takim razie proszę o muzykę, tym razem zespół też, który może stanowić most między Polską a Bałkanami. Jednym słowem, Max Intro w utworze Ostawi swe. Przez chwilę przenosimy się na Bałkany i za chwilę wracamy z programem Mosty, z programem, który łączy ludzi. Ночи палим цигару, мрачно лице чека и заува. Подсечам на тебе и кажам, то сам я. Сърка твоя ме врати, погледала ме увек плаши. Lice czeka i zauwa, podsyczam na tebe i każę to sadzie. Ostawmy swe, i ostatni do prawdy żydne. Zapowali tu głowę, i ostatni do prawdy żydne. Zapowali tu głowę, i ostatni do prawdy żydne. Zapomnij, za uwa. Podsyciam na tepę i każę to ja. Serga twoja my braty, okładalamy uwe klaszy. Szolice czeka i za uwę, podsyciam na tepę i każę to sam ja. Postanę swe i przestanę do tatyż me. Zaforaj długowe i przestanę do tatyż me. Zaforaj długowe i przestanę do tatyż me. Zaforaj długowe i przestanę do tatyż me. Zaforaj długowe. To program Mosty cały czas trwa. Cały czas trwa program Mosty, prowadzący Michał Migała. Przy mikrofonie kłaniam się. I ten program ma na celu łączenie tej dziury, zasypywanie tej dziury dzielącej Polaków. Łączenie, robienie mostów. Tu pan Tadeusz cały czas tworzy makietę mostu w Wyszogrodzie z zapałek. Już jest właściwie skończone. Niesamowite to jest. Cóż za maestria, co za ręka do szczegółu, no, ocierająca się o obłęd wręcz. No, proszę tu nie do tej... O Jezus Maria. Bo muszę od początku teraz wszystko. Panie Szymonie, dlaczego się pan tu oparł? Nie no, przypadkowo, ale wie pan, to trochę jest robienie z igły widły, no. Z igły widły, przecież taka... Co to takie zrobienie takiej makiety, no? Nie, no panowie, no... Dobrze. Może ja przejdę dobrze. Ja z synami taki robiłem ostatnio. Do końcowego etapu naszej ankiety, bo coś muszą panowie mieć wspólnego ze sobą. Nie wierzę, że dwóch losowo wybranych Polaków całkowicie wszystko ich dzieli, także jeszcze dajmy sobie parę szans. Ja przeczytam parę pytań ankieterskich i proszę odpowiadać. Zgodnie z własnym sumieniem. Kontynuujmy, oczywiście. Najbardziej. Oczywiście. Lody, jaki smak ulubiony? Waniliowe. Solony karmel. Dobrze. Dzieciństwo, jak panowie wspominają. Dobrze, źle? Miłe? Nie? Aha. Ja bardzo dobrze. Piękne dzieciństwo. Takie bajkowe wręcz, można powiedzieć. To może jak jesteśmy już przy tym temacie, to pierwsza dziewczyna. Kto? Kiedy? To Zosia. Już takie pytanie wolne. Zosia. Na obozie byłem w Bejrutowicach. 90 chyba. Trzeci? Taka sympatyczna brunetka. Jak na nazwisko... Kilianczyk? Kilianczyk. No. Tak. Ja też byłem na to tym... Takie pytanie już wolne było, bo ja już się... A skąd pan wie, że Kilianczyk? Nie, bo ja też byłem na tym obozie w Bejrutowicach. Lipiec, druga połowa lipca. Tak, druga połowa lipca, 3 sierpnia żeśmy wracali. A zaraz. Ale pan był... Nie, pan był wtedy z nią na tym obozie? No ja byłem z nią na tym obozie. To była pierwsza moja taka miłość. No. Zosia, żeśmy chodzili na spacery. Nie, na zalew. Cudownie, no może to jest bigamia obozowa, ale to coś panów łączy. To... Nie, chwileczkę. A zaraz, to pan strzelał z tego łuku, tam do tarczy wtedy, tak? Nie, bo ty Zosia Kilianczyk, to jest moja żona. Łączy panów, pani Zosia. No, w pewnym sensie tak, no. Czyli jest most. Jest most, jak w programie Mosty. Proszę pozdrowić, no. A jak pan wspomina Zosię właśnie? Nie, ja, może miła, skończę miła, naprawdę. Miła bardzo, po prostu, nie, no ja staram się jakieś, wie pan, wydobyć rzeczy tutaj. Miła. Mhm. Miła, szermierkę wtedy trenowała. Zgadza się? Tak, zgadza się, tak. Dobrze. Jest to most. Na usta jeszcze tu się cisną inne słowa. Jaki to most? No ale jest to most, prawda? I panów to no mówię, myśmy to... byli tam parę miesięcy ze sobą, ale no mi przeszkadzało to, że ona chciała koniecznie, żebym ja też z nią tą szermierkę ćwiczył i chciała, żebym też robił różne inne rzeczy tam w domu, takie bardziej też porządkowe. Ja miałem jakieś tam swoje sprawy i po prostu, no... No, na mnie wyszło, jak to się mówi. Mm-hmm. To ja wiem, że państwu nie wyszło. To. Mm-hmm. Ale cieszę się, że państwo tutaj ten... No. Dobrze. Ja chyba będę leciał, bo ja mam... Proszę sobie może podać ręce. Czy... Ja mam skaleczone tu. Aha. O. Ja mogę lewą podać. Ja lecę, bo Zosia czeka pod studium. Program Mosty. Łączymy ludzi, łączymy wszystko. Proszę państwa, już niedługo następne wydanie, a żeby było jeszcze przyjemniej, utwór instrumentalny naszego człowieka z Odessy, Our Man from Odessa, Choban in Space. Bardzo dziękuję. Program Mosty. Łączymy. Hej! A łączyli się Michał Migała, Maciej Makowski, Wojtek Solarz, rodem z kabaretu Na koniec świata. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Hey, hey, hey.